Bahar geldi, gül açtı, bülbül yerinden uçtu. Yar, yar, yar, diyar, yar, yar, diyar, yar, yar, diyar, yar. Şu benim deli gönlüm başım başıma bir dert açtı. Yar, yar, yar, diyar, yar, yar, diyar, yar, yar, diyar, ah yalnız yaşayamam, gideceğim o yâre. Yar, yar, yar, diyar, yar, yar, diyar, yar, yar, diyar, yar. Ah yalnız yaşayamam, seherin vakti geçti, sinemi yaktı geçti. Yar, yar, yar, diyar, yar, yar, diyar, yar, yar, diyar, yar. Hazırlanmış gitmeye, hazırlanmış gitmeye, güzelim baktı geçti. Yar, yar, yar, diyar, yar, yar, diyar, yar, yar.